یار محمد میری تقدیر جگا دے، صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پی محبت سے چھڑا دے، رب مجھے دیوان مدینے کا بنا دے، یا رب بنا دے، یا رب مجھے دیوان مدینے دے، امت کو خدا یا رہ سنت پہ چلا دے، امت کو خدا یا رہ سنت پہ چلا دے، ایمان میں دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان میں دے موت مدینے دفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، اللہ ملے حج اسی سال سعادت، عبد کار کو پھر روزائے محبوب دکھا دے، بدکار کو پھر سائے محبوب دکھا دے فن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے تیرے دینے کا دنیا میں بجا دے ڈنکا یہ تیرے دینے کا دنیا میں بجا دے ڈنکا یہ تیرے دنیا میں بجا دے یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم یا شاہ مدینہ کا بنا دے دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے اف حشر کی اف حشر کی گرمی بھی ہے اور پیاس بلا کی ایسا کہ کوثر مجھے ایک جام ملا دے ایسا کوثر مجھے ایک جام ملا دے ایسا کہ یہ کوثر مجھے ایک جام پلا ہر بات جہاں Yeah. ہر بات جہاں سے انہیں دیکھ سکوں میں جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے آ جانبِ شاہانِ جہاں میری بلا دے بس جانبِ شاہانِ جہاں میری بلا دے بس جانبِ شاہانِ جہاں میری بلا دے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے